One more step? To jest Górny Śląsk, człowieku. Znów te halysy. Tak jest. Mortem kwiatą. Bytą, sprawdź to. Ej chłopaku, choćby sześciu paków. Wchodzę na bit jak talit na dzika z bombą w plecaku. Wiem, że to pierdolnie, bo musi to pierdolnąć. Kwiatą mordem, dobrym ludziom ponoć. Ej, gdzie jest ten? Bo chcę nim oddychać ze mną OMS. Ej, dla tych ludzi dycha, mamy bity za jawę. I nie mamy bestii, czuć smak współpracy, a nie smak konkurencji rap. Plus powietrze, nie zamierzam pościć, lepiej zarzać bólu, nie wygranym zazdrościć. Mamy te pomysły, co przejęły moją głowę. Jestem posłańcy tych myśli, 2-4 H na dobę. Gdy braknie tlenu i z jego braku skona, wybije się nad miasto w stylu Jamesa Lebrona. Poczuję smak wolności, patrząc na to wszystko. Byłem, jestem, będę, dla bliskich zawsze blisko. Mamy co ważne, mamy pasję. Mamy w siebie wiarę, co głęboko gdzieś w nas jest. Mamy płyn z wokół, kiedy wstaje dzień. Tlen, potrzebny nam tylko tlen. Mamy co ważne, mamy pasję. Mamy w siebie wiarę, co głęboko gdzieś w nas jest. Mamy płyn z wokół, kiedy wstaje dzień. Tlen, potrzebny nam tylko tlen. Forsuje gruby mur, muzyka broni się sama. To już nie przelewki, jakby pękała tama. Bez pośmiewiska, to nie Grzegorz Halama. Śląskie chłopaki, śląska szlama. Jadę na raz, potrzebuję tlenu, gdy nagrywam. Nie fejmu sławy i nie czerwony dywan. Dobrze wiem, co waży goryczy szale. Nie jestem snobem, nie mówię, że mam talent. To jest prosty rap ze śląskich ulic bram. Dla nowobogackich dam i dla tych żuli, dla tych, co ich skuli, i dla tych wolnych, i dla tych, co na granicy w punkcie spornym. Dawka śląskiego smogu ląduje w płucu. Nie ma kolektywu, gdzie się bez sensu kłócą. Hopie, sprawdź ten rap, jeśli wolisz. Mortem kwiato, zjednoczony olim. Mamy co ważne, mamy pasję. Mamy w siebie wiarę, co głęboko gdzieś w nas jest. Mamy płyn z wokół, kiedy wstaje dzień. Tlen, potrzebny nam tylko tlen. Mamy co ważne, mamy pasję. Mamy w siebie wiarę, co głęboko gdzieś w nas jest. Mamy płyn z wokół, kiedy wstaje dzień. Tlen, potrzebny nam tylko tlen. Kiepski ze mnie kurzą, bo rzadko kurzę. Ale pytasz mnie o legal, tu masz moją siłę w górze. A dzięki naturze za wypełnione płuca. Każdy tlen umarł, ze mnie zbędny stres rzuca. Ze mną dobrzy ludzie, na tych samych torach. W czasach, gdy jutro jest pewne jak pensja akwizytora. Idziemy tam, idziemy po zwycięstwo. Mając wyryto w sercu, odwagę, honor, bezwo to czyściok towar, bez żadnego fejku tlen. Madej im Polak, nasze zawsze na wielku. Choć ludzie są, mają tlen nawet pod ziemią. Ci z Warszawy za jej pracę i graczy nie docenią. Może to się zmieni, chuj, można pomarzyć. Jesteśmy niepoprawni i syn nam do twarzy. Nie jesteśmy z tych, to są tylko w gębie mocni. To są jak tlen, bezbarwni, niewidoczni. Mamy co ważne, mamy pasję. Mamy w siebie wiarę, co głęboko gdzieś w nas jest. Mamy płyn z wokół, kiedy wstaje dzień. Tlen, potrzebny nam tylko tlen. Mamy co ważne, mamy pasję. Mamy w siebie wiarę, co głęboko gdzieś w nas jest. Mamy płyn z wokół, kiedy wstaje dzień. Tlen, potrzebny nam tylko tlen. To jest moja przestrzeń, nie stoję w poruczych sekund. Jak daję raz z pełną parą, nigdy na bezdechu. Mamy zatrute powietrze, które przekracza normę. I w eterze śląski rap konkret. Hajer na grubie nosi pylice w płucach. Rząd do i kasę, o chłapy rzuca. Gdzie stężony metan? Nie pal pochodni, daj się więcej luftu nom, hopie na ten chodnik. Górny Śląży stąd, wiesz o czym gotka. Wichru świeżości, nie chwyci fotka. Otwórz okna, niech to leci w miasto, miej jasność. Dzisiaj nie dajemy zasnąć. Trzymam równe tempo, regularny oddech. Na bok wszystkie fajki, nawet te wodne. Dobrze wiem, brak tlenu gasi płomień. Ale nie olimpijski, on nadal płonie. Mamy co ważne, mamy pasję. Mamy w siebie wiarę, co głęboko gdzieś w nas jest. Mamy płyn z wokół, kiedy wstaje dzień. Tlen, potrzebny nam tylko tlen. Mamy co ważne, mamy pasję. Mamy w siebie wiarę, co głęboko gdzieś w nas jest. Mamy płyn z wokół, kiedy wstaje dzień. Tlen, potrzebny nam tylko tlen. Mamy co ważne, mamy pasję. Mamy w siebie wiarę, co głęboko gdzieś w nas jest. Mamy płyn z wokół, kiedy wstaje dzień. Tlen, potrzebny nam tylko tlen. Mamy co ważne, mamy pasję. Mamy w siebie wiarę, co głęboko gdzieś w nas jest. Mamy płyn z wokół, kiedy wstaje dzień. Tlen, potrzebny nam tylko tlen.